pięć luzował gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Na zegarze 18, tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest piątek, 8 dzień maja. Czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Michał Przerwa. Jest 187 nowych zakażeń koronawirusem i 20 zgonów, informuje Ministerstwo Zdrowia. Policja zapowiada mandaty za noszenie maseczek ochronnych na brodzie. Sędziowie Sądu Najwyższego wybierają kandydatów na pierwszego prezesa instytucji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało kilka chwil temu o 187 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie dziś potwierdzono obecność patogenu u 340 osób, 21 chorych na COVID-19 zmarło. Łączymy się z Karolem Surówką, witaj. Dzień dobry. Karol śledzi te dane. Powiedz, co więcej wiemy o nowych zakażeniach. Ponownie najwięcej nowych zakażeń było na Śląsku, dokładnie 179. To ponad połowa nowych przypadków. Względnie dużą liczbę zakażeń na tle innych województw sanepid potwierdził również na Dolnym Śląsku 43 oraz na Mazowszu 22. Łącznie koronawirusa potwierdzono w Polsce u 15 366 osób. 776 pacjentów zmarło. Już blisko 5200 osób udało się wyleczyć z COVID-19. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w Trójce, że te dane są analizowane i być może w przyszłym tygodniu poznamy decyzję, kiedy wprowadzony zostanie trzeci etap znoszenia ograniczeń. To między innymi otwarcie salonów fryzjerskich oraz, z pewnymi zastrzeżeniami, otwarcie restauracji. I jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli sytuacja dotycząca liczby zachorowań będzie na stabilnym poziomie, to druga połowa maja jest terminem realnym. Resort Zdrowia poinformował tymczasem, że znów możliwe są porody rodzinne. Jest jednak kilka warunków. Osoba towarzysząca matce powinna mieć m.in. aktualny wynik testu pod kątem COVID-19, a w szpitalu musi założyć maskę, rękawiczki i odpowiedni strój. Wszystkie zalecenia dostępne są na stronie internetowej ministerstwa. O czym mówił Karol Surówka. Do tej pory były tylko upomnienia, teraz będą mandaty za noszenie maseczek na brodzie, ostrzega policja. Kary finansowe będą dotyczyły osób, które w sposób lekceważący podchodzą do przepisów i bezpieczeństwa, mówi Monika Sadurska z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Maseczki pod brodą albo niezakrywanie ust i nosa to widok coraz częściej występujący na naszym terenie. To też dowód na to, że nasze dotychczasowe apele i rozmowy być może nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Mając na względzie zdrowie, życie i bezpieczeństwo nas wszystkich, policjanci zapowiadają stanowcze reakcje na niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Noszenie maseczek w przestrzeniach publicznych jest obowiązkowe. Za niezasłonięcie twarzy policja może nałożyć mandat do 500 zł, jak za wykroczenie. Kara jednak może być znacznie dotkliwsza, jeżeli sprawa zostanie przekazana do sanepidu. Kary administracyjne zaczynają się od 5000 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowe terminy rekrutacji do szkół średnich na rok 2020-2021. Uwagi do projektu nowego harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych można składać do 13 maja. Nowe terminy rekrutacji wynikają z przełożenia egzaminu ósmoklasisty na czerwiec, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Zaproponowany przez nas harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowaliśmy do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 roku. 12 sierpnia szkoły opublikują listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Tydzień później placówki opublikują listy przyjętych. Część rekrutacji będzie mogła się odbywać drogą elektroniczną. Sędziowie Sądu Najwyższego wybierają 5 kandydatów na pierwszego prezesa tej instytucji. Trwa Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Spośród wyłonionych kandydatur prezydent Andrzej Duda wybierze pierwszego prezesa na 6-letnią kadencję. Na zgromadzenie przyjechało 97 spośród 99 sędziów. Jak mówi Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego Sądu Najwyższego, podczas dzisiejszego zgromadzenia kworum to 32 sędziów. W zwykłym trybie zgromadzenie odbywa się, jeżeli nie dochodzi do wyboru w pierwszym terminie, który ma największe kworum 84 sędziów, to wtedy w kolejnym terminie jest te kworum mniejsze, 72 sędziów i trzeci termin to jest właśnie 32 sędziów. Natomiast dzisiaj mamy takie nadzwyczajne zgromadzenie, w którym zgodnie z ustawą 32 sędziów jest wymaganych, żeby było kworum.

Знає самба, я люблю тебя. Помнишь ты меня? Самба, самбочка. Я никогда, никогда не забуду тебя. В барже на руже танчи самба, пью сипони черна мамба. Wszyscy wołają o karamba, jaka ty fajna jesteś samba. I każdy chciałby ciebie mieć, profesor, docent, alfons, sieć. Lecz kto choć raz zatańczy sambą, do czynienia z mambą ma. Ajajajaj, samba maja. Ajajajaj. Я ненавижу тебя. Гости тратили для ней головы, хоть была нога до половы. И заздрощили черной мамбе, уже мензы удавил за самбе. Подшили в очи наметне, помензы удаи понятне. Лечь ты хоть раз затанчи самбо, до чинения с мамой мам. Ай-яй-яй-яй. Самба моя, ай-яй-яй-яй. Мамба, я ненавижу тебя. Nie patrz namiętnie w oczy samby, będziesz ofiarą czarnej mamby. I padniesz trupem jak ten gość, którego żona miała dość. Bo tylko mamba może mieć, czego nie może wylecieć. I tylko mamba sambę ma. Mamba, mamba, ja nienawidzę ciebie. Maciej Maleńczyk w programie Trzecim Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 18. Katarzyna Stoparczyk i Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest ślub? To jest coś takiego, jak dziewczyna i chłopak związują się na zawsze. Czym? Taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni, może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Jak tak długo nie wraca. Skąd? Z urlopu. A on sam by jeździł na urlop? No, chyba miałby jej dosyć, bo ciągle mu kazała sprzątać. Sama by się byczyła. Ślub jest zawsze tragiczny. To jest trochę trudne. Trzeba się wystroić. No to jest pieniężnie trudne. Ludzie po prostu się denerwują. Na ślubie musi być pięknie, bo na ślubie to jest jak u przyjęciu na kawalera. Jak mówią, że nie chcą podać sobie dłonie, to jest żałosne po prostu. A jak to się dzieje, że ludzie jednak decydują się na ślub? Oni są trochę oczadziali tą miłością. Najpierw muszą się zaręczyć, a później dwa miesiące czekają na ślub, a potem trzy miesiące na dziecko. Niestety tak, chyba że ktoś wcześniej z nich zrezygnuje na przykład. To wcale nie trudne, to jest tylko powiedzieć, zrezygnowałem, już chcę inną żonę. Ale żona wtedy łatwo się obraża, ale jego to już nie obchodzi, ma to w nosie. Po prostu jest dużo babek na świecie. A co najczęściej decyduje o tym, że ludzie jednak postanawiają ze sobą przeżyć życie? Mają już ciążę i nie chcą się rozłączyć. Przynajmniej na razie, dopiero potem, tak jak moi rodzice się kłócą. A jak najczęściej wygląda taki uroczysty ślub? Trzeba wziąć kredyt, zapłacić za księdza, żeby na kucharki zapracować. Na kelnerkę trzeba zapracować. A jak wygląda przysięga małżeńska? Że do siebie przysięgają. Pan mówi tak. Ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Potem jest, ogłaszam was mężem i żoną. Możecie się pocałować. Ja na to nie patrzę, bo ja się trochę wstydzę i to jest za bardzo piękne. A co w tym jest takiego najpiękniejszego? Ostatnie fajne chwile w ich życiu to jest, jak dotykają do siebie serca się. A dlaczego panna młoda ma wtedy białą sukienkę? To jest symbol dziedzictwa, że ona już jest nie do tykania. To jest też trochę do dekoracji. Każdy ma po jednej szansie, żeby powiedzieć tak, jak ją straci, to musi zostać Jaroszem. A kto to jest Jarosz? Człowiek je tylko same warzywa, bo żona mu nie będzie gotowała schabowych. Taka przyszłość go czeka. I znów o jedzeniu. No dziś mam pecha. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. Better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Anita Lipnicka, John Porter w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 18 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. I czas na zapowiadane łączenie z Rosją, bo Rosja właśnie wyprzedziła, jak się okazuje, wszystkie państwa Europy w szybkości rozprzestrzeniania się wirusa. Najgorzej jest w Moskwie, z którą teraz się łączymy, na miejscu Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, witaj Maćku. Dzień dobry, proszę mnie nie straszyć, bo mnie się wydawało, że dzisiaj się trochę sytuacja poprawiła. Dobrze, to o tym wszystkim będziemy opowiadali. Chociaż te dane, które do nas napływają, no, mogą wystraszyć. Okazuje się, że ta epidemia dociera także na szczyty rosyjskiej władzy. Choruje między innymi premier Michał Miszustin. Istnieje taka teoria, nie wiem, czy ty ją potwierdzisz, że kraj z jednej strony ochronił się przed zakażeniami z Chin, ale zarazy do Rosji przywlekły elity, które wróciły z Alp. Tak, i to od prawie 2 miesięcy mówią i media związane z Kremlem, i także niezależni dziennikarze związani z rosyjskimi mediami niezależnymi, dlatego że no, tak to rzeczywiście wygląda. Rosjanie przygotowywali się do tej pandemii już na początku stycznia, kiedy nam w krajach europejskich jeszcze w ogóle się nawet nie śniło, że możemy żyć w jakiejś izolacji, to Rosjanie już przygotowywali sanatoria, w których mieli izolować ludzi przyjeżdżających z Chin, z Mongolii, zamykali granice, przygotowywali się do prac nad szczepionkami i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się na przełomie lutego i marca, że kiedy kończyły się ferie zimowe i zaczęli ludzie z rodzinami wracać do Rosji z Włoch, Francji, Hiszpanii, głównie właśnie z Włoch i z Francji, z kurortów tych alpejskich, to przywlekli ze sobą z tamtych krajów koronawirusa. A sytuacja dzisiaj w Rosji jest taka, że mamy prawie 180 tysięcy zakażeń. Od kilku dni przybywa codziennie od 10,5 do 11,5 tysiąca, ja tak ogólnie Państwu mówię, takich przypadków osób ze zdiagnozowanym wirusem SARS-CoV-2. W samej Moskwie od 5,5 do 6, czasami nawet do 7 tysięcy osób. Dzisiaj mamy po takim wzroście ponad 11 tysięcy zakażeń, spadek do 10,5, i to jest dość optymistyczne, bo eksperci z Roskomnadzoru, czyli tej Federalnej Służby Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego, zapowiadają, że najprawdopodobniej będzie się to przez pewien czas utrzymywało na takim właśnie poziomie i z tendencją spadkową. Bardzo smutne, a mówiąc wprost, bolesne informacje napływają z Tweru. Lider Twerskiego Narodowego Ruchu Wyzwoleńczego, negujący zbrodnię katyńską, Maksim Kormuszkin, zdemontował tablicę upamiętniającą pomordowanych Polaków. Ta tablica znajdowała się na ścianie tamtejszego Uniwersytetu Medycznego i to przed nią polskie delegacje składały kwiaty. Powiedz, jaka jest reakcja władz na ten czyn? Rosyjskich władz oczywiście. Oficjalnie reakcji władz na ten czyn nie ma żadnych. Mamy tylko doniesienia medialne. Państwo pozwolą, że krótko przypomnę. Pamiątkowa tablica była umieszczona na ścianie budynku, w którym wiosną 40 roku działał lokalny sztab NKWD. Wiosną 40 roku, wtedy kiedy mordowano polskich oficerów w Katyniu i między innymi właśnie w Kalininie, dzisiejszym Twerze. W piwnicach kamienicy, o której mówimy, na której ścianie wisiały te tablice, Sowieci urządzili katownię, w której zgładzili ponad 6 tysięcy polskich oficerów, głównie policji, straży granicznej i żandarmerii wojskowej. Tablice zdjęto, ponieważ oficjalnie twerska prokuratura oświadczyła, że nie znalazła dowodów potwierdzających historyczny fakt istnienia takiej katowni w tym budynku i mordowania tam Polaków. Szef sekcji Polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksander Gurjanow, który przygotowywał wiele publikacji na temat zbrodni katyńskiej, powiedział Polskiemu Radiu, że demontaż tablic w Twerze był działaniem nielegalnym. Posłuchajmy. Nie było żadnej formalnej decyzji o zdjęciu tych tablic. Domagał się tego prokurator dzielnicowy w Twerze, który twierdził, że jakoby nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały, że w tym budynku znajdowało się więzienie NKWD i że w tym więzieniu odbywały się rozstrzeliwania więźniów. Więc Rada Miejska żadnej decyzji nie podjęła i ta cała akcja zdjęcia tych dwóch tablic została wykonana z własnej inicjatywy przez dwie osoby, dwóch mieszkańców Tweru. I do tej pory reakcji oficjalnej władz nie mamy i pewnie takiej reakcji nie będziemy mieli. Natomiast część rosyjskich mediów informując o wydarzeniach w Twerze posłużyła się stalinowskim kłamstwem polegającym na negowaniu odpowiedzialności Związku Radzieckiego za zbrodnię katyńską. To stary sowiecki sposób zacierania śladów. Tak skomentował działania rosyjskich władz i prokremlowskich mediów historyk Memoriału Nikita Pietrow. Rozmawiałem z nim wcześniej również na tematy związane z propagandą i stwierdził, że na uwagę przede wszystkim całego świata zasługuje to, że fałszowanie historii było już obecne i w Związku Sowieckim, i we współczesnej Rosji od dawna, także nie powinniśmy się dziwić, to nic nowego. Ja считаю, что это типичная демагогия. Uważam, że to typowa demagogia. Cała sowiecka historia w takim wariancie, jakim była wykładana do 1991 roku, była fałszywa. I gdy mówimy o Kremlu, to rzeczywiście mamy konkretne przykłady preparowania, wypaczania, przemilczania niewygodnych faktów. I my, historycy, o tym mówimy. Historia nie jest przedmiotem mającym dawać powody do dumy, a raczej przedmiotem, który powinien skłaniać do refleksji, pomagać zrozumieć przestępczy charakter niektórych epizodów. listu. Przecież nie możemy wyrzucić z historii naszego kraju totalnego masowego wysiedlania narodów czeczeńskiego, inguskiego czy Tatarów krymskich. Dużo mówimy dziś o tym? Nie, staramy się o tym w ogóle nie mówić. My staramy się o tym nie mówić. I wcześniej rosyjskie stowarzyszenie Memoriał nazwało takie działanie podwójną obrzydliwością. To fragment z oświadczenia tej organizacji, a Polski Instytut Pamięci Narodowej zaprzeczeniem elementarnym zasadom cywilizowanej ludzkości. Maciej Jastrzębski z Moskwy, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Pozdrawiam, życzę zdrowia wszystkim. Bardzo dziękujemy, również siebie pozdrawiamy, dużo zdrowia. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 24. Po godzinie 18. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan. Maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights. Almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and night. A man who won her rights and you. Trzecim Polskiego Radia. Mamy wiosnę, sęk w tym, że na razie głównie można ją podziwiać przez okno lub w drodze do sklepu. Tymczasem za zamkniętymi bramami Ogrodu Botanicznego w Krakowie rozkwitają kolejne rośliny. O deszczu, bzach i o tym, jak przyroda odpoczywa pod naszą nieobecność, z Elżbietą Nowotarską, botanikiem w krakowskim Ogrodzie Botanicznym, rozmawiała Teresa Gut. Ogród Botaniczny bardzo czekał na ten deszcz. Myślę, że cała Polska na to czekała, a wszelkie lasy, ogrody, roślinność, natura. A jak ogród sobie radził w czasie tych bardzo suchych ostatnich dni? Wodociągi są niezastąpione w tym momencie, no i ręka ludzka. No myśmy nie mogli podlewać online i pielęgnować roślin online, ale ktokolwiek był na dyżurze, to nie patrzyło się, co ma swojego. Przede wszystkim trzeba podlać ogród, te najbardziej wrażliwe miejsca, najtrudniejsze, te takie wystawione, jak my to mówimy, na patelnię, na działanie słońca, a dopiero potem się brało do swoich już czy ogrodniczych prac, czy już takich bardziej właśnie komputerowych, biurowych, naukowych. Czekaliście, aż zakwitną bzy? Tak, jak co roku. piękna aleja prowadząca do starej palmialni Jubiuszowej. Faktycznie ze starymi bzami. To jeszcze są z lat 50. Piękna, stara kolekcja bzów, którą dostaliśmy z Kurnika w odcieniach fioletu, różu, bordo. Dzisiaj chłodno, więc nie czuć tego zapachu, ale to pobudza wyobraźnię człowieka i przypomina. Mamy początek maja. Co teraz kwitnie w ogrodzie? Gdzie teraz trwają najintensywniejsze prace, bo wiosna w pełni? Stoimy przy rabacie z kolorowych bratków. Tulipany już przekwitają. Judaszowiec tak przepięknie wygląda. O tej porze kwitną tak zwane murki, jak mówią, czyli roślinność naskalna. Na ich tle klony japońskie już też wypuściły swoje liście. Jeszcze są to wszystko takie delikatne liście. Jeszcze może właśnie to jest okres, kiedy najlepiej można zobaczyć, ile odcieni zieleni mamy, bo patrząc nawet na arboretum nasze, na drzewa, to jesiony jeszcze nie puściły liście. Miłożęby mają tak drobniutkie te swoje wachlarze, że to dopiero taka mgiełka. Jak rośliny sobie poradziły bez turystów, bez wycieczek szkolnych, bez odwiedzających? Można powiedzieć, wszystko się jak gdyby uspokoiło. Drzewa, które no co roku się budzą, jak gdyby odpoczęły trochę. Są jak gdyby takie spokojniejsze, ale równocześnie pokazują to nieprawdopodobne swoje piękno. Czy je ktoś podziwia, czy nie? Z tęsknotą teraz patrzymy na ogród botaniczny, więc myślę, że jak tutaj wszyscy będą już mogli wejść, inaczej będziemy traktować to, co tu widzimy. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli usłyszą, co się dzieje w ogrodzie, będą chcieli przyjść. Jest jeszcze zamknięty, ale równocześnie jest to w dzisiejszej sytuacji trochę takie głębsze spojrzenie na przyrodę, na naturę. Może zaczniemy bardziej ją szanować, bardziej ją doceniać. Zobaczymy, że nie możemy żyć w takim pędzie. 237-letni ogród botaniczny, najstarszy w Polsce, dalej będzie funkcjonować, dalej będzie przyjmował swoich gości, ale może i oni też na niego teraz jeszcze inaczej popatrzą. Ależ piękna ta opowieść. Ogród botaniczny pozostaje zamknięty do odwołania. W drodze wyjątku odwiedziła go Teresa Gut z Polskiego Radia w Krakowie. Tu Trójka. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorstw zapewniamy stałe dostawy gazu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zapewniamy niskie ceny gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko Ciebie. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska młoda kapusta 40% taniej, 2,99 za sztukę. A zielone awokado również 40% taniej, 3,59 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Cztery minuty do godziny 19:00, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. To zawsze jest prawdziwe święto nauki. Co roku spotykamy się z Państwem na pikniku naukowym Polskiego Radia. W tym roku, no niestety, będzie inaczej, chociaż nie do końca. Z nami Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernika, które to współorganizuje to wydarzenie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani rzecznik, no to proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało w tym roku? No, będzie wyglądało bardzo obiecująco, naprawdę. Jestem bardzo zdziwiona sama tym oddźwiękiem, który był przede wszystkim od wystawców, bo nasz taki nieśmiały, bardzo spontaniczny pomysł, żeby zrobić może jakiegoś małego posta do mediów społecznościowych, żeby może zrobić jakiś króciutki taki króciutkie wejście z kota przy Centrum Nauki Kopernik, zrobić kilka eksperymentów, przypomnieć o tym, że piknik przecież jest i właśnie dzisiaj miał środę odbyć. No, rozrosło się do takiej dużej imprezy wirtualnej, ponieważ ponad 45 wystawców, tych osób, które miały przyjechać na piknik i robić pokazy, pokazywać eksperymenty i zaszczepiać tego naukowego baktyla wśród zwiedzających, przysłało nam swoje filmy, swoje materiały. Więc naprawdę byliśmy strasznie zdziwieni przede wszystkim, strasznie szczęśliwi. I w tej chwili to wszystko przygotowujemy jeszcze. Jeszcze kilka zostało, więc cieplutkie materiały filmowe na jutro się szykują. No, bardzo cieszymy z tego wszystkiego. Plus jest tego taki, że żeby wziąć zwykle udział w pikniku naukowym, trzeba było po prostu pofatygować się do Warszawy. Teraz będziemy mogli wszystko to śledzić online, prawda? Dokładnie, więc jakby dostęp do pikniku jest dosyć szeroki, bardzo szeroki, wręcz nie ma limitów, no bo przecież taki streaming, każdy może do niego dołączyć w dowolnej chwili, tak jak na piknik zresztą, no ale na piknik trzeba było być w Warszawie, teraz nie trzeba, więc po prostu zapraszam na portal, zapraszam na nasz profil facebookowy Centrum Nauki Kopernik i oglądać można nas od 11, no co najmniej 4 godziny z tego, co widzę, już nam się pikniku zrobiło. Wspomniała Pani, że będą filmy i że one się szykują. A czy mogłaby Pani zdradzić i zachęcić też do obejrzenia? Może Pani uwagę przykuło szczególnie jakieś wydarzenie, jakiś film, jakaś prezentacja? No ja już obejrzałam wszystko, więc już wszystko wiem, co będzie najprzejrzystsze. Trzy razy. Tak, jeszcze teraz w trakcie, że tak powiem, szczalania tego wszystkiego, ponieważ tak jak na pikniku dzielimy tę naszą dużą przestrzeń, tych naszych kilkaset namiotów na różne strefy, żeby łatwiej się było poruszać, tak również teraz podzieliliśmy te nasze materiały filmowe na takie strefy, więc będziemy mieć i strefę eksperymentów, w której będzie można zobaczyć różne znane i mniej znane eksperymenty, także może zainspirować się i samodzielnie je wykonać. Mamy także strefę cywilizacji, gdzie będą takie filmy bardziej humanistyczne. Mamy też specjalny dział na tę okoliczność, na piknik stworzony online'owy pod tytułem Podróże, ponieważ tak tęsknimy wszyscy za jakimiś miejscami dalekimi, które są w tej chwili, wiadomo, z przyczyn obiektywnych niedostępne dla nas, że też niektórzy wystawcy wysłali nam właśnie materiały takie spacerowe, plenerowe. Więc będzie można pospacerować po Wilanowie jutro. Będzie można również wybrać się do zoo i zobaczyć rybożerne zwierzaki, czym je karmimy. Będzie można także wybrać się nawet do Tajlandii, a także do Korei, ponieważ mamy jednego gościa zagranicznego nawet na online'owym naszym piknikiem naukowym. Będzie dużo się działo. Centrum Nauki. Bardzo się cieszymy i bardzo polecamy, Katarzyna Nowicka, do usłyszenia i polecamy stronę, tak, stronę Centrum Nauki Kopernik, jak i stronę Polskiego Radia. 20 minut do godziny 19. Niebawem magazyn motoryzacyjny w Trójce. Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Na początek coś z otaczającego nas świata. Od wtorku będzie można zdawać egzamin na prawo jazdy nie tylko w Białymstoku, ale i w Bielsku Podlaskim. A w Białymstoku, który jako pierwszy wprowadził internetowe kursy służące bezpieczeństwu i redukcji punktów karnych, jakoś idzie, trzymają się przepisów, jest dystans, są maseczki, środki dezynfekujące. Decyzja białostockiego WORD-u o wznowieniu egzaminów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Do Białegostoku ściągali kandydaci z całej Polski. Ośrodek wydłużył maksymalnie godziny pracy, ale chętnych było za dużo, więc do boju ruszyła filia w Bielsku Podlaskim. Egzaminy będą odbywać się tam od 12 maja przez praktycznie cały dzień. Po dobrych informacjach są i gorsze. Liczba rejestracji nowych samochodów w porównaniu z zeszłym rokiem była w kwietniu mniejsza o 70%. Import używanych ma się niewiele lepiej. Do Polski przyjechało 65% mniej aut. Tu akurat ci, dla których środowisko ma znaczenie, płakać nie będą. W Anglii. Sprzedaż nowych samochodów spadła o 97%. Wynik to najgorszy od II wojny światowej. Ale może być jeszcze gorzej. Przykład? Proszę bardzo, Indie. Zamknięcie salonów samochodowych sprawiło, że w Indiach w zeszłym miesiącu nie zarejestrowano ani jednego samochodu. Ani jednego w kraju, który ma 1 miliard mieszkańców. Teraz wybiegnijmy w przyszłość. Amerykański rząd dał zielone światło do uruchomienia masowej produkcji bezzałogowych pojazdów dostawczych, które w Stanach Zjednoczonych mają zrewolucjonizować robienie zakupów. W ciągu 2 najbliższych lat w Dolinie Krzemowej ma powstać 5000 sztuk takiego samochodu. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Samochód o fachowej nazwie R2, a dla szerokiej masy Nuro nie będzie miał ani kierowcy, ani pedałów, ani nawet lusterek bocznych. Będzie przeznaczony do bezzałogowego przewożenia różnych towarów, jak na przykład zamówione zakupy spożywcze czy pizza. Taki pojazd podjeżdża na przykład pod dom klienta. Ten zobowiązany jest przy jego drzwiach podać specjalny PIN. W ramach zaprezentowania, jak cały proces jest prosty, producent przygotował specjalny film reklamowy. Ułatwienia w codziennym życiu to przyszłość. Robimy zakupy online, następnie przyjeżdża do nas taki samochodowy robot bez kierowcy. W najbliższym czasie Nuro po testach, które przeszedł pomyślnie, będzie służył mieszkańcom jednej z dzielnic Houston w Teksasie, którą zamieszkuje 160 tysięcy mieszkańców. Producent już podpisał umowę na dostarczanie towarów klientom z jedną z największych amerykańskich sieci handlowych oraz dostawcą pizzy. Amerykański rząd poinformował, że przygotował udogodnienia dla producentów tego typu pojazdów w celu szybszego wprowadzania innowacyjnych technologii na drogi USA. Nuro jako pierwszy dostał od Departamentu Transportu zwolnienia z posiadania specjalnych norm wymaganych w zwykłych samochodach. To bardzo długa lista. Zaczyna się od podstawowych zabezpieczeń po regulacje dotyczące np. poduszek powietrznych czy pasów bezpieczeństwa. Wiadomo, że Nuro tego wszystkiego nie potrzebuje, ale nowa sytuacja wymaga stworzenia nowych przepisów. R2 jest klasyfikowany jako pojazd o małej prędkości, więc nie musi spełniać takich samych wymagań bezpieczeństwa. Maksymalnie może on rozpędzić się do 40 km na godzinę i ważyć 1100 kg. Firma już myśli o stworzeniu kolejnego modelu R3. Jeżeli przejdzie on korzystne testy, to ma powstać kilkanaście tysięcy takich aut nowej generacji. Mają one się koncentrować tylko i wyłącznie na przewożeniu towarów, nie ludzi, ze Stanów Zjednoczonych dla programu Na Trzecim Biegu. Jan Pachlowski. Bezpieczny, ekologiczny i przyjedzie z pizzą. Ja czekam. Teraz zmierzymy się z problemem praktycznym, który może dotyczyć każdego z nas. Sprawą zajął się Juliusz Szalek. Co zrobić, jeśli siedzimy w domu przez dłuższy czas, minął nam ważny przegląd techniczny, no i musimy jakoś do stacji dojechać, ale de facto bez badania technicznego. Marcin Wojnicz-Jaworzyński. W świetle obowiązujących przepisów sytuacja wygląda w ten sposób, że powinien pan dostarczyć samochód na stację, ale no nie powinien pan jechać na kołach, tak? Czyli de facto powinien samochód jechać na lawecie. Brak ważnego badania, no wiadomo, czym się kończy. Nie ma jakichś tam sankcji ze strony policji, bo policja nie ukaże pana mandatem, natomiast no, może zatrzymać dowód rejestracyjny. No i de facto no, samochód no, nie powinien się poruszać w takim stanie. Natomiast myślę, że no, w obecnej sytuacji, jaka jest, każdy też realnie podchodzi do tego, prawda, może być pan na kwarantannie. Nie może pan się w nim ruszyć, no, a trudno teraz jechać, nie wiem, 500 metrów na stację z lawetą. Tak to wygląda. Na to trzeba wszystko spojrzeć też no, przez pryzmat obecnej sytuacji. No właśnie, wszystko jest dobrze, jak jest dobrze, ale jak jest źle, to są problemy. Czyli jeśli mamy nieważne badanie techniczne i jedziemy nawet na stację i zdarzy się coś przykrego, stłuczka, tak, nie daj Boże wypadek, to co się dzieje? Policja zatrzymuje prawo jazdy, a ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania? Zatrzymuje dowód rejestracyjny, może zatrzymać dowód rejestracyjny oczywiście. Natomiast jak wygląda sprawa z ubezpieczycielem? Z tego co wiem, bardzo niechętnie wypłacają odszkodowanie, bo no, twierdzą, że samochód jest niesprawny. Aczkolwiek też wiem, że są sytuacje, prawda, no, tylko to już wie pan, to jest prawnik, to trzeba sprawę w sądzie, bo to do końca też tak nie powinno działać. To co my robimy, to jest potwierdzenie sprawności samochodu. Taki spóźniony przegląd, czy jest droższy, czy nie. To jest taka sama procedura? Procedura jest dokładnie taka sama. W tej chwili nie ma żadnej sankcji w przypadku kontroli policyjnej, bez pół biedy, bo jest zatrzymanie wirtualne dowodu rejestracyjnego. Natomiast w przypadku szkody, jak pan wspomniał, no to już zaczynają się schody, tak. A jak już do was trafimy, to czy właściciel samochodu może liczyć na to, że diagnosta, który wsiada do naszego samochodu, no jest, nie wiem, w rękawiczkach, w maseczce? Tak. Mamy środki dezynfekujące, mamy maseczki, mamy rękawiczki, także jeżeli chodzi o to, no jesteśmy zabezpieczeni, ale dodatkowo klienci w tej chwili też sami z siebie przyjeżdżają zabezpieczeni, tak. No nie wjeżdżają na halę, starają się być gdzieś tam no jednak utrzymywać tą bezpieczną odległość. Nie ma natłoku jak w markecie, że jest klient za klientem z koszykiem. A godziny dla seniorów was też obowiązują? Powiem panu, że ja się zastanawiałem na ten temat, ale nawet jeżeli obowiązują, to nie ma problemu, bo tak jak mówi, nie ma takiego nawału klientów, żeby stało pięciu pod stacją, prawda? Nawet jeżeli jest młodszy człowiek, a pan uprzywilejowany przyjeżdża, zawsze możemy przeprosić, dać pierwszeństwo, natomiast generalnie też staramy się naszym klientom stałym, którzy dzwonią, mamy wielu starszych ludzi, no prosić, żeby nie przyjeżdżali, tak? No bo to jest, no, to już mówię, no zagrożenie dla nas, dla nich, a to są naprawdę ludzie w podeszłym wieku, a czasami jest tak, że no nie potrzeby, tak? Tym bardziej, że przegląd ma jeszcze może być miesiąc ważny. Na pytanie o seniorów pan się zastanowił poważnie, ale ładnie wybrnął z sytuacji. A podsumowując, teoretycznie obecna sytuacja może spowodować, że przegapimy termin badania technicznego. Z powodów od nas niezależnych nie będziemy mogli pojechać. No i czy policja drogowa uzna nasze tłumaczenie? Chyba chętniej niż przedstawiciele ubezpieczalni. Przepisy się nie zmieniły, więc prosimy jednak wyciągnąć wnioski. Nasz test. Już można znowu jeździć z samochodami, więc na pierwszy ogień auto, które od pojawienia się na rynku sprzedaje się świetnie, bo jest inne. Mowa o crossoverze Toyoty o modelu CHR. W zeszłym roku po liftingu samochód dostał nowy, dwulitrowy, mocniejszy silnik, został lepiej wyciszony i poprawiono zawieszenie i teraz naprawdę lepiej się prowadzi. Pierwsze wrażenie po przejechanych początkowych kilometrach w tym samochodzie to, i to potwierdzili inni, których prosiłem, żeby spróbowali, że od pierwszych chwil kierowca czuje się w tym samochodzie jak u siebie, w swoim. Nie trzeba się do niczego przyzwyczajać, tylko wsiada się i się jedzie. Nowy hybrydowy silnik ma 184 konie, 64 więcej niż przed liftingiem i trzeba przyznać, że zapewnia bardzo przyzwoite przyspieszenie. Okupione ciągle jeszcze wyciem skrzyni biegów, ale jest już lepiej. A tak dynamicznie, na 100%, to ile razy dziennie przyspieszamy? Po wybraniu trybu EV, jazda wyłącznie na silniku elektrycznym, możemy jechać z prędkością nawet 120 km na godzinę, pod warunkiem jednak pełnego naładowania akumulatora. Maksymalny zasięg w tym trybie to nadal tylko 2 km, ale na przykład w zabytkowych centrach miast, gdzie samochody spalinowe są zakazane, może się bardzo przydać. Dzięki hybrydzie jest oszczędnie. Mimo znacznego wzrostu mocy, nowa hybryda jest cichsza, oszczędniejsza. Podczas testu średnie zużycie wynosiło około 6 litrów benzyny, poniżej. W tym CHR-ze mamy do dyspozycji nowoczesne systemy bezpieczeństwa i multimedia, jest już Android Auto, jest Apple Car, adaptacyjny tempomat już w niskich wersjach wyposażenia. Minusy? Słaba widoczność z tyłu. Masywne słupki, wysoka linia drzwi skutkują tym, że widzimy gorzej, a jak z tyłu podróżować będzie na niskim foteliku jakiś szkrab, to jedyne co będzie widział to niebo. Nie za wiele, za to z przodu dwójka jadących będzie czuła się bardzo dobrze. Dobre, wygodne, szerokie siedzenia. W wersji hybrydowej zmalał bagażnik i teraz jest go 358 litrów. Miejsca z tyłu jest tyle co było, czyli na styk. Zmienił się trochę wygląd zewnętrzny, choć akurat ten sprzed liftingu mnie podobał się bardziej. W sumie, jeżeli chodzi o CHR-a, duży plus. Mnie się podoba. I na koniec jeszcze o miłości do samochodów. W Utah, w Stanach Zjednoczonych, pięciolatek tak się zdenerwował po kłótni z matką, że buchnął jej kluczyki, wsiadł do SUV-a rodziców i ruszył w podróż do Kalifornii. Szybko stosunkowo go zatrzymali policjanci na autostradzie, bo jakoś wolno jechał. Okazało się, że młody postanowił pojechać do siostry do Kalifornii i kupić sobie model Lamborghini. Miał w kieszeni całe 3 dolary. Wszystko dobrze się skończyło, a już zgłosili się właściciele prawdziwych Lamborghini, którzy obwieźli chłopca samochodem jego marzeń. Na Trzecim Biegu wróci za tydzień. Proszę zajrzeć na naszą stronę na Facebooku, na Trzecim Biegu, polubić, udostępnić i do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gorazdowski. Bardzo dziękujemy i tym sposobem dopłynęliśmy do brzegu. Bardzo dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Ewa Lipowicz, Monika Rutke, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Marcin Pośpiech, kłaniamy się. Po 19 lista i Piotr Baron, a na do usłyszenia grupa The Beatles. She do me, yes, yeah, she do me.